miły efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 maja, jest 10. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Rząd nieustannie szuka możliwości uzyskania atrakcyjnych linii kredytowych na zakup sprzętu dla polskiego wojska, mówi o tym szef rządu. Paweł Kukiz potrafi przeciągać wyborców. Tak o jego deklaracji o możliwości startu w wyborach z list PiSu mówi wiceminister spraw wewnętrznych. Już jutro startuje 26 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd nieustannie szuka możliwości uzyskania atrakcyjnych linii kredytowych na zakup sprzętu dla polskiego wojska. Na antenie Polskiego Radia 24 szef rządu podkreślał, że szeroko zakrojone zakupy broni są możliwe również dzięki dobrej kondycji budżetu i pracy przedstawicieli polskich instytucji finansowych. Pani prezes Daszyńska, pan prezes Borys bardzo często rozmawiają na rynkach finansowych na całym świecie właśnie o specjalnych liniach kredytowych, również od tych, którzy sprzedają, tak żeby najbliższych kilka lat można było stosunkowo mniej płacić. Oczywiście najpierw wszyscy i Koreańczycy, i Brytyjczycy, i Amerykanie domagają się zaliczki, więc te zaliczki często konstruujemy, czy to z budżetu państwa polskiego. Za tym wszystkim stoi siła budżetu państwa polskiego, tego naprawionego budżetu państwa polskiego. Rząd utworzył specjalny fundusz modernizacji sił zbrojnych, który pozwala na szybkie i skuteczne zakupy sprzętu wojskowego. Zgodnie z założeniami rządowymi do roku 2035 wydatki na modernizację polskiej armii wyniosą ponad 520 miliardów złotych. Paweł Kukiz jest politykiem ideowym, potrafi przyciągać wyborców, przekonuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bożej Poboży. Wczoraj poseł Paweł Kukiz informował w programie Trzecim Polskiego Radia, że najprawdopodobniej w najbliższych wyborach parlamentarnych jego środowisko wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Błażej Poboży zwrócił uwagę, że Paweł Kukiz jest politykiem wiarygodnym w kwestii promocji demokracji przedstawicielskiej. Uważam, że jest wartościowym ogniwem w polskiej polityce, na pewno człowiekiem dużej ideowości. Jeżeli chodzi na przykład o zwiększenie zakresu udziału obywateli w życiu politycznym, w procesach demokracji przedstawicielskiej, będąc zwolennikiem właśnie takich rozwiązań demokracji bezpośredniej. Paweł Kukiz informował, że warunkiem jego startu z list Zjednoczonej Prawicy jest między innymi obietnica realizacji blokowanego przez suwerenną Polskę projektu wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Nieprzejezdna jest droga wojewódzka numer 816 pomiędzy Włodawą a Sławatyczami. W okolicach miejscowości Kuzawka rzeka Bóg podmyła trasę i powstała kilkumetrowa wyrwa. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, mówi Łukasz Jaszczuk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach. Jest zerwana cała jezdnia na długości około 5 metrów, całej szerokości drogi, praktycznie do samego Buga. Po rozpoznaniu teren został zabezpieczony, zostały ustawione brytki, znaki ostrzegawcze i wyznaczony objazd. My jesteśmy zaskoczeni, wczorajsze warunki pogodowe bardzo mocno zaskoczyły, nikt się nie spodziewał tego typu zdarzeń. Pojazdy kierowane są objazdami przez pobliskie miejscowości, między innymi Janówkę. Droga będzie zablokowana do czasu naprawy. Jutro na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na odwiedzających będzie czekać około 100 wystawców z eksperymentami i pokazami naukowymi. W tym roku hasło pikniku to rewolucje naukowe. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć, jak pomysły naukowców zmieniły i cały czas zmieniają nasze życie. W sobotę na odwiedzających czeka kilkaset wyjątkowych pokazów i spotkań, mówi dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia oraz kierownik redakcji kultury i edukacji Dorota Truszczak. Piknik naukowy gromadzi kilkuset przedstawicieli różnych instytucji naukowych, muzeów, a także młodych ludzi zrzeszonych w klubach odkrywców. W tym roku będzie około 100 takich instytucji. Każda przygotuje co najmniej 3 pokazy, więc będzie kilkaset pokazów, eksperymentów. Będą spotkania, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z naukowcem. A to są bardzo interesujący ludzie. To nie jest tak, że to jest naukowiec w fartuchu, gdzieś zamknięty w laboratorium, w okularach z długą siwą brodą. Piknik naukowy na PGE Narodowym potrwa jutro od 11 do 20. Na miejscu będą dziennikarze programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Trójka na pikniku jutro od 13 do 15. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej piknik naukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jedna z tych najważniejszych gwiazd, jeżeli chodzi o muzykę pop, Madonna i Vogue. Album I'm Breathless z 1990 roku. To jeżeli o datach mówimy i myślimy, no to czas na kalendarium, które przygotował Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry wszystkim słuchaczom audycji Zapraszamy na weekend. Dziś mamy 26 dzień maja. W muzyce to bardzo ważny dzień, chociażby ze względu na fakt, że w 1926 roku na świat przyszedł Miles Davis, słynny trębacz, muzyk, jeden z najbardziej znaczących, innowacyjnych artystów XX wieku. Był prekursorem wielu nurtów muzycznych, bebopu, jazz rocka, cool jazzu i fusion. Jego albumy jak Kind of Blue, Bitches Brew, On the Corner czy Tutu to milowe kamienie w rozwoju muzyki jazzowej. Davis zmarł we wrześniu 1991 roku. W 1944 natomiast we wrześniu urodził się Jarosław Kukulski, kompozytor i aranżer. W 1954 w Herford w Niemczech na świat przyszedł Marian Gold, współzałożyciel i wokalista tria Alpha Will. Dziś 67 lat kończy Tomasz Zeliszewski, który przyszedł na świat w Tarnowie, był wieloletnim perkusistą zespołu Budka Suflera. Dużo kwiatów dziś dostanie Lauryn Hill, która kończy 48 lat. A 59 świeczek na torcie zdmuchuje dziś Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, nasz dzisiejszy solenizant. W 1969 roku w pokoju hotelowym w Montrealu John Lennon i Yoko Ono rozpoczęli akcję Bed In. Nie opuszczając łóżka przez 8 dni, para promowała pokój na świecie, udzielając wielu wywiadów. John i Yoko wraz z grupą przyjaciół nagrali w tym pokoju piosenkę Give Peace a Chance. Chociaż McCartney w ogóle nie brał udziału w tworzeniu utworu, na płycie niejako z przyzwyczajenia umieszczono jego nazwisko obok nazwiska Lennona. Dwie smutne daty na koniec dzisiejszego kalendarium. Rok 2022, 26 maja, odszedł Alan White, perkusista w zespole Yes, i w tym samym dniu pożegnaliśmy Andrew Fletchera, współzałożyciela, klawiszowca i basistę zespołu Depeche Mode. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Baranowski, chce być sobą. Słuchają państwo Trójki. Jest z nami Jakub Niziński, który przygląda się temu, co dzieje się w czasie wyścigu Orlen, wyścig narodów. 24 maja impreza wystartowała, potrwa do 28. Teraz trzeci etap, to jest właśnie dziś. I dziś jest też Słowacja, bo oprócz wyników sportowych interesują nas także kwestie krajobrazowe. Więc rozpoczęło się na Węgrzech, a teraz cały peleton przeskoczył na Słowację i tam właśnie jest też Jakub Niziński, którego witamy już na antenie. Dzień dobry. Dobry den. Dobry den. Powiedział, bo jesteśmy w Lewoczy słowackiej, Lewoczy, tuż koło granicy polskiej. Właściwie to jest skok, jeżeli ktoś jest gdzieś na wyjeździe na południu Polski z Zakopanego, to jest właściwie 90 kilometrów. Wspomniałeś o tym, że wyścig rozpoczął się na Węgrzech. To ja jeszcze dodam do tego, że kolarstwo to jest taka dyscyplina, gdzie oprócz tych wyników sportowych, które oczywiście są ważne, no bo to jest jakby sól absolutnie tej rywalizacji, to te piękne widoki, które możemy obserwować, są czymś magicznym. innym. Zresztą z punktu widzenia promocyjnego, biorąc pod uwagę największe wyścigi świata, Tour de France, Giro d'Italia czy Vuelta a España, to tam gminy, regiony zabijają się, mówiąc kolokwialnie, o to, by właśnie przez ich miejscowości przejeżdżały te największe wyścigi, bo pokazywanie tych miejsc w telewizji jest absolutnie cudowne. Ja wiem, że włodarze miast niejednokrotnie mówią, że ciężko to jest przeliczyć, jak się zwracają takie pieniądze zainwestowane w wyścig kolarski, ale bez wątpienia ci ludzie, którzy przejeżdżają tymi trasami, ci, którzy oglądają transmisje telewizyjne, gdzieś tam im zaskoczy to w głowie i wracają później właśnie do tych miejsc. I ja mam wrażenie, że ta miejscowość, w której jesteśmy obecnie, czyli gdzie rozpocznie się trzeci etap tegorocznego Orlen Wyścigu Narodów, czyli Lewocza, niewielka miejscowość na północy Słowacji, 15-tysięczna, która najlepsze czasy ma za sobą, te renesansowe, te średniowieczne, 15-wieczne, jest miejscem, które absolutnie trzeba zobaczyć i polecić. Ja tylko dodam, że Lewocza to jest jeden z największych rynków w tej części Europy, z piękną katedrą gotycką, a to miejsce ważne z punktu widzenia także Polski, bo to właśnie tutaj pod koniec XV wieku spotykali się władcy Polski, Litwy, Czech i Węgier. No i właśnie rozmawiano, to przez tą miejscowość w XV-XVI wieku przechodził szlak handlowy z Węgier do Krakowa. No i wtedy ten rozkwit miejsca był absolutnie niesamowity. Zresztą to widać w tych budynkach przy rynku, odnowionych w fasadach fantastycznych kamienic. Wchodząc gdzieś w podwórka tych kamienic, można jeszcze poczuć ten zapach średniowiecza. A ja miałem możliwość na szybko porozmawiać z burmistrzem Lewoczy, Mirosławem Wilkowskim, który jednoznacznie powiedział, co jest najpiękniejszym miejscem w Lewoczy i obiektem, który trzeba absolutnie zobaczyć. Lewocze je najznamejšia tým, že má najvyšší gotický oltár na svete, majstra Pavla, ktorý sa nachádza tu vedľa v chráme, kde budú štartovať o chvíľu takéto významné preteky do kategórie do 23 rokov. Patrząc na to, jak vygląda Lewocze, jak vygląda dookoła, to jest cudowne miejsce. Lewocze je jedno z najkrajších miest aj v Európe. Veľa ľudí tu stráví svoju dovolenku a aj z Polska, musím konkrétne povedať. My máme intenzívnu spoluprácu s polskými mestami, ako je Starý Sącz, Lanszut a Kalvaria Żebrzydowska, to sú naše partnerské mesta v Polsku a primátori, burgmistri týchto miest veľmi dobre poznajú Lewoczu a vedia, že Lewocze je krásnym mestom. No i turyści z Polski także poznają absolutnie Lewocze. Ja tylko dodam, ten ołtarz świętego Jakuba ma wysokość blisko 19 metrów. No ogromny mistrz Paweł z Lewoczy był twórcą tego ołtarza i on naprawdę robi ogromne wrażenie. Zresztą ta katedra późnogotycka także jest niesamowita. Ona tutaj w rynku wznosi się ponad wszystko. Ale Lewocza to nie tylko rynek, ten stary rynek średniowieczny, renesansowy, ale to także okolice. Jadąc do Lewoczy, przejeżdżamy właściwie z głównej trasy, zjeżdżamy w bok i wyłania nam się miasteczko na wzgórzach z pomarańczowymi dachami wśród zieleni miejscowej. Absolutnie fantastyczne. I myślę, że oprócz tego, by tutaj czerpać historii, by dowiadywać się o tym mieście, to myślę też, że znajdą coś dla siebie miłośnicy sportu, także tej rekreacji sportowej, bo wokół tej miejscowości, po tych zielonych wzgórzach snują się trasy rowerowe, których jest naprawdę bardzo dużo i one są o różnej skali trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wiem, że o Słowacji powiedziałem bardzo dużo, ale wyścig rozpoczął się na Węgrzech, rozpoczął się w okolicach Balatonu z tym lazurowym wyglądem wód tego miejsca. Tutaj przypominają się stare czasy, bo przecież Polacy tłumnie, zresztą do dzisiaj tłumnie jeżdżą nad Balaton, jadąc w stronę południowych rubieży naszego kontynentu, zatrzymują się w tym miejscu, by spojrzeć właśnie na tę piękną wodę, by się wykąpać po drodze. Ale oprócz Balatonu, to my później jeszcze na Węgrzech ruszyliśmy w północną część tego kraju, na pogranicze Węgier i Słowacji i tutaj mówili nam organizatorzy, że będą góry. Ja z pewnym niedowierzaniem podchodziłem do tej sprawy, ale drodzy Państwo, tak, kolarze z punktu widzenia sportowego namęczyli się przeogromnie, no ale na trasie mieliśmy też te miejsca, które uwielbiają Polacy, uwielbiają turyści z Polski. To Eger, słynący z wód termalnych. To miasto z barokowymi budynkami. Przepiękne, choć troszeczkę zaniedbane, tak porównując Słowację, Polskę i Węgry, to faktycznie Węgry tutaj zdecydowanie muszą nadrobić ten stracony czas, by odnowić budynki, by odnowić architekturę. No i Miskolc także po drodze, no to jest miejsce, gdzie też pojawiają się Polacy. kurtyn A, wszędzie dookoła winnice, momentami ma się wrażenie, że snujemy się po trasach Toskanii gdzieś we Włoszech, ta zieloność, bo przecież jeszcze te winnice są zielone, jeszcze na nich nie ma tak rozwiniętych owoców, to dopiero późną jesienią, no ale myślę, że to jest też taka przejażdżka przez Polskę, Słowację, na Węgry i wracając może przez Czechy, byłaby absolutnym wymarzoną trasą na wakacyjne wyprawy, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze zaplanowanej takiej trasy, to myślę, trzeba wziąć to pod uwagę, bo są to miejsca, które absolutnie warto zobaczyć. I ja to wszystko zobaczyłem oczyma wyobraźni. Pięknie dziękuję za relację. No i cóż, będziemy trzymać też kciuki mimo wszystko za polskich reprezentantów. Orlen Wyścig Narodów trwa. Dzisiaj trzeci etap, słowacki etap. O tym wszystkim mówił Państwu Jakub Niziński. Pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Będę trzymał kciuki za biało-czerwonych. Mam nadzieję, że oni jeszcze pokażą dzisiaj na trasie, co potrafią, a dzisiaj naprawdę są wysokie góry. Słyszymy się niebawem na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. ciebie jestem fejm. Dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Dla ciebie jestem fejm. Dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, oh. Dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fejm. Oh, oh, oh. Trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas. Ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę. Dla ciebie jestem fejm. Dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Przy tobie jest mi lżej. Dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, oh. Dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fejm. Oh, oh, oh. I trochę bawię się. Za 20 minut 11 punktualnie zapraszamy na weekend. I tutaj propozycja, bardzo ciekawa. Uroczysty apel, piknik wojskowy i zakończenie czwartego rajdu motocyklowego weterana. Między innymi te atrakcje czekać będą na Państwa podczas obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Już w sobotę, czyli 27 maja w Nowym Dworze Mazowieckim to wydarzenie się odbędzie. Wspomniany rajd motocyklowy weteranów jest przedsięwzięciem organizowanym przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa we współpracy z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Celem akcji jest nie tylko pielęgnowanie pamięci o poległych na misjach żołnierzach i funkcjonariuszach, ale także integracja środowiska weteranów poprzez wspólną podróż motocyklem i odwiedzenie mogił poległych kolegów. To również możliwość spędzenia wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody, przy ryku silników, które są oczywiście dla pasjonatów motoryzacji wyjątkowe. Wydarzenie objął patronatem wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jeżeli Państwo macie ochotę wziąć w tym udział, to już jutro w Nowym Dworze Mazowieckim, czyli w sobotę 27 maja, właśnie takie atrakcje organizatorzy dla Państwa przygotują. My mamy z kolei inną atrakcję na piątkowy wieczór, no bo to dzisiaj przecież, od godziny 19:00 lista przebojów programu trzeciego, ale do 12:00 można jeszcze głosować, 30 utworów plus 3 propozycje. Te propozycje to m.in. Blur, Foo Fighters i Kasia Moss. te piosenki czekają na Państwa głosy i chyba najbardziej im zależy, wykonawcom właśnie tych utworów, żeby dostać się do tej podstawowej trzydziestki, a z drugiej strony ci, którzy są już na liście w podstawowym notowaniu, bronią swoich pozycji. Na przykład Greta Van Fleet. Znają Państwo ten zespół. Meeting the Master to jest utwór, który w poprzednim notowaniu był na miejscu 11. No i przekonamy się na własne uszy, jak to dzisiaj wieczorem będzie. Zapraszam oczywiście na program w imieniu Tomka Miary, a głosowanie trwa do godziny 12. Można głosować na trójkowej stronie i w aplikacji. Zapraszamy na weekend. TVA to contemplate this audio visual OPA. 100 years from now. Tidal bites and human rights, the satellites, your parasites. Now I gotta tell you that I've been down, down. ground. Zapraszamy na weekend. No i czas na niezłą historię, a tematem dzisiejszego odcinka jest historia bitwy pod Korsuniem i temat przybliżą Państwu Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 26 maja 1648 roku doszło do bitwy pod Korsuniem, w której siły koronne zostały pokonane przez połączone siły kozacko-tatarskie. To może nim powiemy o tym, dlaczego doszło do klęski sił polskich, przypomnijmy, jaki przebieg miała ta bitwa. Bitwa przede wszystkim to jest okres powstania chmielnickiego. Pod Korsuniem stanęła armia koronna warownym obozem i ten obóz został zaatakowany przez przemieszczone wojska kozacko-tatarskie właśnie pod dowództwem samego chmielnickiego Tuchajbeja. Strona polska liczyła ponad 5 tysięcy. Siły kozacko-tatarskie to było 4 razy więcej, około 20 tysięcy. Bitwa sprowadziła się do starcia, które miało miejsce w ten sposób, że wojska kozacko-tatarskie rozpoczęły atak na wały otaczające ten obóz i pierwsze starcie nie przyniosło rozstrzygnięcia, ale zdający sobie sprawę, albo inaczej mówiąc, dowodzący oddziałami koronnymi, hetman wielki koronny Mikołaj Potocki doszedł do wniosku, że nie jest w stanie w tych warunkach, w tym położeniu geostrategicznym, jakim się znalazły siły polskie, w dalszym ciągu prowadzić walki i zdecydował się na odwrót. Problemem tylko okazało się, że na trasie planowanego odwrotu znalazł się oddział kozacki pod dowództwem Maksyma Krzywonosa, który przygotował zasadzkę. wykopane głębokie rowy miały wpaść polskie działa i wozy taborowe, bo kozacy widzieli, że tabory polskie były bardzo rozbudowane. To było ponad 1000 wozów, więc żeby przeprowadzić taką armadę wozów, trzeba było iść konkretną drogą. Kozacy tam przygotowali zasadzkę właśnie w postaci wykopanych dołów. Polacy w tę zasadzkę wpadli, do dołów zaczęły się suwać polskie armaty i tabory. Na ratujących je polskich żołnierzy rzucili się kozacy. Oddziały zostały całkowicie pobite. Oczywiście rozpoczęła się panika i zasadniczo z ogólnej liczby ponad 5000 żołnierzy udało się uratować tylko 650, którzy stanowili oddział jazdy pod dowództwem pułkownika Koryckiego. Reszta poległa lub dostała się do niewoli. Niezła historia. To właśnie przez tę zasadzkę? Dlaczego doszło do klęski polskich sił? Dlatego, że nazwę rzeczy po imieniu. Obaj dowódcy koroni, bo oprócz wielkiego hetmana koronnego Mikołaja Poteckiego, w jego obozie był także hetman polny korony Marcin Kalinowski, oni zlekceważyli kozaków. To był pierwszy element. Drugi. Sam Mikołaj Potocki miał skłonności do nadużywania alkoholu i bardzo często wydawał polecenia w stanie nietrzeźwym. Kalinowski miał z kolei dużą wadę wzroku, co nie umożliwiało mu dobre postrzeganie sytuacji na dłuższą odległość niż 250 metrów. No i niestety alkoholik w połączeniu z krótkowidzem, przepraszam, ale tak to muszę nazwać, i do tego jeszcze prowadzący między ze sobą też taką konkurencyjną podjazdową wojenkę, jeżeli chodzi o te ambicjonalne kwestie, doprowadził do tego, że strona polska zdecydowała się nie kontynuować boju, tylko się wycofać. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że strona kozacka bardzo umiejętnie wyzyskała ukształtowanie terenu, przewidziała którą stronę odwrót, tak? Po prostu byli lepiej zorganizowani, co też dało pewien asumpt do tego, że w okresie późniejszym, gdy książę Jeremi Wiśniewicki był informowany o tych skutkach klęsk polskich, bo klęska pod Korsuniem nie była jedyna, jak doskonale pamiętamy, no to wiedział doskonale już, jakimi możliwościami dysponują siły kozacko-tatarskie. O bitwie pod Korsuniem z połowy XVII wieku opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Zaledwie 6 minut dzieli nas od godziny 11 o 11. Serwis Trójki, pełne wydanie. Zapraszamy oczywiście serdecznie. No i program zapraszamy na weekend do godziny 13 razem z państwem. Beaucoup de sang.